Scott Fitzgerald, Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. 1860 gibi eski bir tarihte bebeklerin evde doğması uygun görülürdü. Günümüzde ise bana anlatıldığı kadarıyla yüce tıp tanrıları yumurcakların ilk çığlıklarının bir hastanenin, hatta mümkünse son moda bir hastanenin narkozlu havasında duyulmasına karar vermişler. Bu yüzden genç Bay Roger Button ile eşi Bayan Button, 1860 yılında bir yaz günü ilk bebeklerinin bir hastanede doğmasına karar verdiklerinde modanın 50 yıl ilerisine geçmişlerdi. Bu tarihsel sapmanın birazdan anlatacağım hayret verici hikayeyle herhangi bir ilgisinin olup olmadığı ise hiçbir zaman bilinmeyecek. Ben sadece size neler olduğunu anlatacağım. Karar verme işini size bırakıyorum. Roger Button ile eşi iç savaştan evvel Baltimore'da hem sosyal hem mali bakımdan kıskanılacak bir konumdaydı. Bu aile ya da şu aileyle akrabalıkları olması her Güneylinin bildiği üzere Konfederasyonun epeyce bir kısmını işgal eden devasa asiller tabakasına üyelik hakkı veriyordu onlara. Bebek sahibi olmak denen o eski güzel adet konusundaki ilk deneyimleriydi. Bay Button da haliyle gergindi. Çocuğun oğlan olmasını istiyordu ki onu Connecticut'taki Yale Üniversitesi'ne gönderebilsin. Bay Button'ın kendisi de bu kurumda geçirdiği 4 yıl boyunca manşet lakabıyla anılmıştı. O büyük olayla kutsanacak olan Eylül sabahı Bay Button saat 6'da uyandığında gergindi. Giyindi, boyun bağını kusursuz görünsün diye son bir kez düzeltti. Baltimore sokaklarından hastaneye doğru aceleyle yürümeye koyuldu. Gece karanlığının bağrından yeni bir yaşamın doğup doğmadığını saptamaya gidiyordu. Maryland Bayanlar ve Baylar Özel Hastanesi'ne yaklaşık 100 metre kala Bay Button aile hekimi Doktor Keeney'i hastanenin önündeki merdivenlerden inerken gördü. Doktor, yazılı olmayan etik kurallarına göre her meslektaşının yapması gerektiği gibi elini yıkıyormuşçasına avuçlarını birbirine sürtüyordu. Roger Button ve ortakları, Toptan Hırdavat Şirketi'nin başkanı Bay Roger Button, o ihtişamlı dönemde güneyli bir beyefendiden beklenmeyecek bir şekilde soğukkanlılığını yitirerek Doktor Kinney'e doğru koşmaya başladı. "Doktor Kinney!" diye seslendi. "Ah, Doktor Kinney!" Doktor onun sesini duydu. Etrafına baktı. Sonra da durup beklemeye başladı. Bay Button yaklaştıkça doktorun haşin ama iyileştirici yüzüne tuhaf bir ifade yerleşiyordu. Soluk soluğa gelen Bay Button, "Ne oldu?" diye sordu. "Kız mı oğlan mı? Karım nasıl? Oğlan mı? Hangisi peki? Ne? Toplayın kendinizi," dedi Doktor Kinney sert bir sesle. Biraz sinirli görünüyordu. "Çocuk doğdu mu?" diye sordu Bay Button yalvarıcısına. Doktor Kinney kaşlarını çattı. "Doğdu tabii. Yani sanırım bir bakıma doğdu." Tekrar Bay Button'a tuhaf bir bakış fırlattı. "Karıma bir şey oldu mu?" "Hayır." "Peki kız mı oğlan mı?" "Ne bu şimdi?" diye haykırdı bu sefer tam manasıyla sinirden köpüren Doktor Kinney. "Girip kendinizi bakmanızı istemek zorundayım. Ne rezalet." Son sözcüğü neredeyse tek bir hece halinde söyledikten sonra başını başka tarafa çevirip mırıldanarak devam etti. "Böyle bir olayın mesleki şöhretime bir katkısının olacağını mı sanıyorsunuz? Bir daha olursa mahvolurum. Kim olsa mahvolur." "Sorun nedir?" diye sordu Bay Batın şaşkınlıkla. "300 mü yoksa?" "Hayır, 300 değil," diye kestirip attı doktor. "Ayrıca bir zahmet gidip kendiniz görünüz. Bir de başka doktor bulunuz. Sizi bu dünyaya ben getirdim delikanlı. 40 yıldır da ailenizin doktoruyum. Ama sizinle alışverişim olmaz artık. Sizi ya da akrabalarınızdan herhangi birini görmek istemiyorum bir daha. Elveda." Sonra sert bir hareketle arkasını döndü. Tek bir söz daha söylemeden kaldırımın kenarında bekleyen faytonuna bindi. Büyük bir ciddiyetle uzaklaştı. Bay Batın kaldırımda kala kaldı. Sersemlemişti. Tepeden tırnağa tir tir titriyordu. Hangi korkunç talihsizlik gelmişti başına? Maryland Bayanlar ve Baylar Özel Hastanesi'ne girme arzusunu yitirivermişti işte. Ancak bir dakika kadar sonra o da büyük bir güçlükle adım atabildi. Kendini zorlayarak basamakları çıkıp ön kapıdan içeri girdi. Donuk bir ışıltıyla aydınlanmaya başlayan kasvetli lobideki masanın arkasında bir hemşire oturuyordu. Bay Button utancını bastırmaya çalışarak ona yaklaştı. "Günaydın," dedi hoş bir gülümsemeyle başını kaldıran hemşire. "Günaydın, ben Bay Button'ım." Bu sözler üzerine kızın yüzünde korkunç bir dehşet ifadesi belirdi. Lobiden kaçmak ister gibi ayağa fırladı ama büyük bir zorlukla tuttu kendini. "Çocuğumu görmek istiyorum," dedi Bay Button. Hemşire küçük bir çığlık attı. "Aa, elbette," dedi adeta şuursuzca. "Yukarıda, hemen yukarıda, yukarı çıkın." Ecel terleri dökmekte olan Bay Batın, hemşirenin işaret ettiği yöne doğru tereddütle ilerleyip ikinci katın merdivenlerini çıkmaya başladı. Bir üst kattaki koridorda başka bir hemşire ona doğru yaklaştı. Bu seferkinin elinde metal bir leğen vardı. "Ben Bay Batın'ım," dedi konuşmak için kendini epeyce zorlayarak. "Çocuğumu görmek... Tonk." Leğen yere çarpıp merdivenlere doğru yuvarlandı. Bu beyefendinin yarattığı genel dehşet havasından payını almış gibi ritmik bir inişe başladı leğen. "Çocuğumu görmek istiyorum," diye adeta haykırdı Bay Batın. Dizlerinin bağı çözülmek üzereydi. Tonk, leğen birinci kata ulaştı. Hemşire nihayet kendini toplamayı başardıktan sonra denetleme gereği duymadığı bir küçümsemeyle bakışlarını Bay Batın'ın üzerine dikti. "Pekala Bay Batın," dedi kısık sesle. "Nasıl isterseniz. Fakat bunun bizi sabah sabah düşürdüğü hali bir bilseydiniz. Tam bir rezalet. Hastanenin namını koruması nasıl mümkün olabilir böyle bir..." "Çabuk olun," dedi Bay Batın kısılmış sesiyle. "Artık dayanamıyorum." "O halde şöyle buyurun Bay Batın." Adam adeta sürüklenerek hemşireyi takip etti. Uzun koridorun sonunda çeşit çeşit ağlama ve viyaklamaların sürüp gittiği bir odaya vardılar. Hatta bu odaya daha sonra sağlıkçılar tarafından ağlama odası adı takılmıştı. İçeri girdiler. Ortası boş bırakılmış odanın duvar diplerine 5-6 tane beyaz cilalı, sallanan beşik yerleştirilmişti. Her birinin baş kısmına bir etiket takılıydı. "Pekala," dedi kendini boğulmak üzereymiş gibi hisseden Bay Batın. "Hangisi benim?" "Şuradaki," dedi hemşire. Bay Batın'ın gözleri hemşirenin işaret eden parmağını takip edince şu manzarayla karşılaştı. Kalın ve yumuşak beyaz bir battaniyeye sarılıp beşiklerden birine sıkış tıkış konulmuş, 70 yaşlarında görünen yaşlı bir adam. Seyrek saçları neredeyse bembeyazdı. Çenesinden duman rengi uzun bir sakal sarkıyor, pencereden gelen Meltem'in etkisiyle gülünç bir şekilde ileri geri dalgalanıyordu. Başını kaldırıp Bay Batın'a baktı. Fersiz ve zayıf gözlerinde şaşkın ve meraklı bir ifade vardı. "Ben mi delirdim?" diye kükredi Bay Batın. Hissettiği dehşetin yerine öfke almıştı. "Yoksa aptalca bir hastane şakası mı bu?" "Bize hiç de şaka gibi görünmedi," diye ciddiyetle yanıtladı hemşire. "Sizin delirip delirmediğinizi bilmiyorum ama bu kesinlikle sizin çocuğunuz." Bay Batın'ın alnındaki soğuk terler iki kat çoğaldı. Gözlerini kapattı. Biraz bekleyip tekrar açtı. Hayır, yanılmıyordu. Karşısında 70'lik bir adam vardı. 70'lik bir bebek. İçine gömüldüğü karyolanın yanlarından ayakları dışarı taşan bir bebek. Yaşlı adam dingin bir ifadeyle önce ona, sonra hemşireye baktıktan sonra aniden çatlak ve kısık bir sesle "Sen baban mısın?" diye sordu. Bay Batın ve hemşire öyle irkildiler ki neredeyse havaya sıçrayacaklardı. "Şayet babamsan," diye mızıklandı ihtiyar. "Beni buradan çıkarabilirsen iyi olur. Ya da en azından bana şöyle rahat bir sallanan sandalye vermelerini söyleyiver." Artık aklını oynatacak gibi olan Bay Batın, "Nereden çıktın sen Tanrı aşkına? Kimsin sen?" diye patladı sonunda. "Tam olarak kim olduğumu söyleyemem," diye yanıtladı mızmız ihtiyar. "Çünkü daha doğalı birkaç saat oldu. Ama soyadımın Batın olduğunu kesinlikle biliyorum." "Yalan, sen bir sahtekarsın." Yaşlı adam bıkkın bir ifadeyle hemşireye döndü. "Yeni doğmuş bir çocuğu ne kadar da hoş karşılıyor," diye şikayet etti cılız bir sesle. "Yanıldığını söylesene şuna. Neden susuyorsun?" "Yanılıyorsunuz Bay Batın," dedi hemşire ciddiyetle. "Bu sizin çocuğunuz ve onu en iyi şekilde yetiştirmek sizin sorumluluğunuzda. Gün içinde ilk fırsat bulduğunuzda onu eve götürmenizi rica edeceğiz sizden." "Eve mi?" diye tekrarladı kulaklarına inanamayan Bay Batın. "Evet, burada kalmasına izin veremeyiz. Bu mümkün değil, görmüyor musunuz?" "Çok memnun olurum," diye sızlandı yaşlı adam. "Burası düşük beklentili afacanlara uygun bir yer olabilir. Ama ben tüm bu ciyaklamalar ve ulumalar yüzünden bir damla uyku uyuyamadım. Yiyecek bir şeyler istediğimde bana bir şişe süt getirdiler." Oğlunun yanındaki bir sandalyeye çöken Bay Batın yüzünü ellerinin arasına sakladı. "Yüce Tanrım," diye mırıldandı dehşet içinde. "İnsanlar ne der? Ne yapacağım ben şimdi?" "Onu eve götürmelisiniz," diye üsteledi hemşire. "Hem de derhal." Istırap içindeki adamın gözlerinin önünde korkunç netlikte acayip bir manzara belirdi. Bu dehşet uyandırıcı hortlak yanında yürürken şehrin kalabalık caddelerinden geçiyordu. "Yapamam, yapamam," diye inledi. İnsanlar onu durdurup konuşmak isteyeceklerdi. Ne diyecekti onlara? Bu şeyi, bu yetmişlik adamı onlarla tanıştırmak zorunda kalacaktı. "Bu benim oğlum. Daha bu sabah erken saatlerde doğdu." Ondan sonra yaşlı adam battaniyesine sarınacaktı. İnsan kaynayan mağazaların ve köle pazarının önünden geçeceklerdi. Bay Batı'nın bir an gözü döndü. Oğlunun siyah olması için neler vermezdi? Ayrıca yerleşim bölgesindeki lüks evlerin yanından, huzur evinin önünden "Hadi toplayın kendinizi," diye emretti hemşire. "Bana bakın," dedi yaşlı adam birdenbire. "Eve bu battaniyeye sarınmış olarak gideceğimi düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Bebek dediğim bebek battaniyesiyle gider." Yaşlı adam tekinsiz bir ışırtıyla altından çektiği küçücük beyaz kundak bezini havaya kaldırdı. "Baksana," dedi titreyen sesiyle. "Benim için işte bunu hazırlamışlar." "Bebekler hep bunlarla kundaklanır," dedi hemşire istifini bozmamaya çalışarak. "Ama bu bebek 2 dakika sonra hiçbir şey giymiyor olacak," dedi yaşlı adam. "Battaniye kaşındırıyor. Bana en azından bir çarşaf verseydiniz. Çıkarıyorum bunu." "Çıkarma, aman çıkarma," dedi Bay Batın aceleyle. Sonra hemşireye döndü. "Şimdi ne yapmalıyım?" "Çarşıya gidip oğlunuza giyecek bir şeyler alın." Oğlunun sesi Bay Batın'ı koridor boyunca takip etti. "Bir de baston al baba. Bir baston istiyorum." Bay Batın dış kapıyı bütün kuvvetiyle çarparak çıktı. Bay Batın gergin bir tavırla "Günaydın," dedi. "Chispy Konfeksiyon Şirketi'nin tezgahtarına. Çocuğum için bazı giysiler almak istiyorum." "Çocuğunuz kaç yaşında efendim?" "Yaklaşık 6 saatlik diye yanıt verdi Bay Batın hiç düşünmeden. "Bebek reyonu artık arka tarafta." "Bana gereken ne olduğunu sanmıyorum. Yani emin değilim. Görülmedik ölçüde büyük bir çocuktur. Olağanüstü iridir. O reyonda en büyük bebeklere göre bedenler de var." "Peki çocuk reyonu nerede?" diye sordu Bay Batın. İşin içinden çıkamayınca fikrini değiştirmişti. Tezgahların o utanç verici sırrın kokusunu kesinlikle aldığını hissediyordu. "O reyondasınız zaten." "Pekala." Tereddüt etti. Oğluna yetişkin kıyafeti giydirme fikri midesini bulandırıyordu. Çok büyük bir çocuk kıyafeti bulursa, o uzun ve korkunç sakalı keserse, beyaz saçlarını kahverengiye boyarsa, işte o zaman en kötü yanlarını gözlerden saklayabilir, böylece kendine saygısının, hatta mümkünse Baltimore sitesindeki konumunun bir parçasını koruyabilirdi. Ama çocuk reyonunun altını üstüne getirmesine rağmen yeni doğan Batın'a uyacak bir takım bulamadı. Elbette bunun için mağazayı suçladı. Böyle durumlarda illaki mağazada suç bulunur. "Oğlunuz kaç yaşında olduğunu söylemiştiniz?" diye merakla tekrar sordu tezgahtar. 16 yaşında." "Aa, çok özür dilerim. Ben sizin 6 saat dediğinizi sanmıştım. Genç reyonunu yan koridorda bulabilirsiniz." Bay Batın acılar içinde o tarafa yöneldi. Sonra durdu. Yüzü aydınlandı ve vitrindeki bir mankeni parmağıyla işaret etti. "İşte," dedi heyecanla. "Şu takımı alacağım, mankenin üstündekini." Tezgahtar dik dik baktı. "İyi ama o çocuk takımı değil," diye itiraz etti. "Yani küçük ama kostümlü ballar için. Bedeni uysa siz bile giyebilirsiniz." "Hemen paketleyin," diye ısrar etti gergin müşteri. "Ben o takımı istiyorum." Şaşkına dönen tezgahtar söyleneni yaptı. Bay Batın hastaneye dönüp yeni doğan koğuşuna girdiğinde paketi neredeyse oğlunun suratına fırlattı. "İşte kıyafetlerin," dedi sert bir sesle. Yaşlı adam paketi açtı. İçindekileri muzip bakışlarla inceledi. "Bunlar bana biraz gülünç göründü," diye mızmızlandı sonra. "Böyle maymun gibi giydirilmek." "Senin yüzünden ben maymun oldum," dedi Bay Batın hiddetle. "Ne kadar komik görünürsen görün. Giy şunları, yoksa popona tokadı yersin." Sondan bir önceki kelimeyi söylerken huzursuzca yutkundu. Ama yine de söylemesi gerekenin bu olduğunu hissediyordu. "Pekala baba." Evladın babasına duyduğu saygının acayip bir parodisiydi bu sanki. "Sen benden uzun yaşadın. Daha iyisini bilirsin. Dediğin gibi olsun." Daha önce olduğu gibi baba sözcüğünü duyunca Bay Batın irkilmişti. "Ayrıca acele et." "Acele ediyorum baba." Oğlu giyindiğinde Bay Button ona şöyle bir baktı ve yeni bir bunalıma sürüklendi. Kostüm puantiye çoraplardan, pembe pantolondan, geniş beyaz yakısı olan kemerli bir mintandan oluşuyordu. Bu mintanın üzerinde de neredeyse beline kadar inen uzun, beyazımsı sakal dalgalanıyordu. Uyandırdığı etki hiç iyi değildi. Bekle! Bay Button bir hastane makasını kaptığı gibi 3 hamlede sakalın büyük bir kısmını kesti. Ama bu iyileştirme çabası bile oğlunun görünümündeki büyük kusuru gidermemişti. Geriye kalan seyrek ve dağınık saçlar, sulanmış gözler, sararmış çarpık dişler kostümün gülünçlüğüne son derece ters düşüyordu. Fakat Bay Button böyle durumlarda kararını değiştirecek türden bir adam değildi. Elini uzattı. Gel bakalım dedi emredercesine. Oğlu büyük bir güvenle onun elini yakaladı. Bana ne ad vereceksin baba diye titrek bir sesle sordu yeni doğan koğuşundan çıkarlarken. Daha iyi bir isim bulana kadar sadece bebek mi? Bay Batın bir of çekti. Bilmiyorum dedi sertçe. Herhalde sana Metuselah diyeceğiz. Batın ailesine katılan bu yeni bireyin saçının kısa kesilmesine, hiç doğal görünmeyen bir siyah renge boyanmasına, yüzünün sinek kaydı tıraş edilmesine, şaşkına dönen bir terziye sipariş edilen küçük çocuk kıyafetleri giydirilmesine rağmen ailenin ilk çocuğu olarak hiç de hoş bir izlenim bırakmadığı gerçeğini Bay Batı'nın görmezden gelmesi mümkün değildi. Yaşlılıktan belinin bükülmüş olmasına rağmen Benjamin Button 1,65 boyundaydı. Giysileri boynu gizlemeye yetmiyor, kaşlarının kısaltılıp boyanması da alttaki gözlerin feri kaçmış, sulanmış ve yorgun görünümü saklayamıyordu. Önceden tutulmuş olan bebek bakıcısı ona şöyle bir baktıktan sonra büyük bir öfkeyle evden çıkıp gitmişti. Ne var ki Bay Button, azmilerinden hiçbir şeyin kurtulamayacağına inanırdı. Benjamin bir bebekti ve bebek olarak kalacaktı. İlk başta Benjamin'in ılık süt içmediği takdirde hiçbir şey yiyemeyeceği ilan etti. Ama en sonunda oğlunun ekmek ve tereyağı yemesine izin vermek zorunda kaldı. Hatta yulaf lapası yemesine bile ses çıkarmadı. Günün birinde eve bir çıngırak getirip Benjamin'e verdi. Sonra da hiç bir tereddütte yer vermeyecek şekilde onunla oynaması gerektiğini belirtti. Yaşlı adam bunun üzerine oyuncağı bıkkın bir ifadeyle eline aldı. Gün boyu ara ara itaatkarca çıngırağı çaldığı duyuldu. Gerçi çıngıraktan sıkıldığına hiç şüphe yoktu. Yalnız bırakıldığı zaman daha avutucu başka eğlenceler buluyordu kendine. Örneğin Bay Batın önceki hafta her zamankinden daha fazla puro içtiğini keşfetti. Ama bu durumun açıklaması birkaç gün sonra geldi. Bebek odasına beklenmedik bir anda girdiğinde içerisi mavimsi bir dumanla doluydu ve Benjamin de yüzünde suçlu bir ifadeyle yeni söndürülmüş bir Havana purosunu saklamaya çalışıyordu. Bu yüzden poposuna epeyce tokat yemesi gerekiyordu elbette. Ama Bay Button'ın içinden bunu yapmak gelmedi. Onun yerine puro içmenin büyümesini engelleyeceği konusunda oğlunu uyardı sadece. Ama yine de Bay Button tavrını değiştirmedi. Eve kurşun askerler getirdi. Oyuncak trenler getirdi. Bezden yapılmış ve içine pamuk doldurulmuş kocaman sevimli hayvanlar getirdi. Hatta kendi kendine yarattığı yanılsamayı daha da kusursuzlaştırmak için oyuncak dükkanındaki tezgahtara bebek ağzını alırsa pembe ördeğin boyasının çıkıp çıkmayacağını büyük bir merakla sormayı da unutmadı. Ama babasının tüm çabalarına rağmen Benjamin oyuncaklara ilgi duymayı reddetti. Arka merdivenlerden gizlice kaçıp bebek odasına bir Britannica ansiklopedisi cildiyle döndü. Bütün öğleden sonra o ansiklopediyi okurken bezden inekleri ve Nuh'un gemisinin oyuncak modeli yerde bir çare halde bekliyorlardı. Bu inatçılık karşısında Bay Button'ın çabaları pek bir sonuç vermiyordu. Baltimore'da olay ilk başta müthiş bir sansasyon yarattı. Bu talihsizliğin Button ailesine ve akrabalarına sosyal açıdan ne tür bir bedel ödetmiş olabileceğini tespit etmenin yolu yok. Zira iç savaşın çıkması şehrin dikkatinin başka şeylere yönelmesine yol açtı. Asla kibarlıkta kusur etmeyen birkaç kişi ise anneyle babaya iltifat etmek için epeyce kafa patlattı. En sonunda da daha iyice bir buluş yaparak bebeğin büyük babasına benzediğini ilan ettiler. 70'ine gelmiş herkeste ortak olan ihtiyarlama belirtileri yüzünden su götürmez bir gerçekti bu. Bay ve Bayan Batın bu iltifattan hoşlanmadılar. Benjamin'in büyük babası ise hem çok gücendi hem de sinirlendi. Benjamin hastaneden ayrıldıktan sonra hayatı olduğu gibi kabullendi. Birkaç küçük çocukla bir araya getirildiğinde bütün bir öğleden sonrayı katılaşmış eklemlerini zorlayarak topaçlara ve misketlere ilgi duymaya çalışarak geçirdi. Hatta bir keresinde sapanla taş atarken tamamen kaza eseri mutfağın bir camını kırmayı başardı ve bu zaferi babasının içten içe neşelenmesine yol açtı. Ondan sonra Benjamin her gün bir şeyler kırmaya başladı. Fakat bunları sırf kendinden beklendiğini düşündüğü ve itaatkar bir yapısı olduğu için yapıyordu. Büyük babasının ilk baştaki düşmanlığı azalınca Benjamin ve bu beyefendi bir arada olmaktan müthiş bir keyif almaya başladılar. Yaş ve deneyim bakımından birbirinden alabildiğini uzak olan ikili bazen saatlerce birlikte oturuyor, tıpkı eski ahbaplar gibi güncel olayları hiç bıkmadan tek düzelikle tartışıyorlardı. Benjamin anne babasından ziyade büyük babasının yanında rahat ediyordu. Onlarda kendisine karşı hep bir korku var gibiydi ve tüm sertliklerine, otoriterliklerine rağmen sıklıkla ona bay diye hitap ediyorlardı. Doğduğu anda hem zihninin hem bedeninin bu kadar ileri yaşta görünmesi karşısında Benjamin de herkes kadar şaşkındı. Tıpkı dergilerini karıştırdı ama daha önce kaydedilmiş hiçbir benzer vaka bulamadı. Babasının teşviki neticesinde diğer oğlanlarla vakit geçirmek için samimiyetle çabaladı. Nispeten sakin oyunlara katıldı. Futbol oynamak ise onu çok sarsıyor, yaşlı kemikleri kırılırsa asla iyileşemeyeceğinden korkuyordu. 5 yaşındayken anaokuluna gönderildi. Burada yeşil kağıda turuncu kağıda yapıştırma, renk renk haritalar yapma, başı sonu olmayan karton kolyeleri imal etme gibi sanatlarla tanıştı. Bu görevlerini yerine getirirken uyuyup kalma gibi bir alışkanlık edinince de genç öğretmenini hem sinirlendirdi hem de korkuttu. Neyse ki öğretmen onu anne babasına şikayet edince Benjamin okuldan alındı. Button ailesi oğullarının henüz anaokuluna gidemeyecek kadar küçük olduğunu söylediler. Benjamin 12 yaşına geldiğinde ebeveyni artık ona alışmıştı. Hatta alışkanlık öyle bir şeydir ki artık onun diğer çocuklardan farklı olduğunu bile hissetmiyor. Ancak bir anormallik ortaya çıkınca gerçeği hatırlıyorlardı. Fakat Benjamin 12. yaş gününden birkaç gün sonra aynaya baktığında hayret verici bir keşif yaptı ya da yaptığını düşündü. Gözleri onu yanıltıyor muydu? Yoksa 12 yıllık yaşamı boyunca hep boyalı olan saçının dipleri eskiden bembeyazken artık yer yer koyulaşıyor muydu? Yüzündeki derin kırışıklıklar artık o kadar belirgin değil miydi ne? Teni daha sağlıklı ve gergin miydi sanki? Yanakları biraz pembeleşmiş gibi mi duruyordu? Bunlardan tam emin olamadı. Gerçi artık belinin bükük olmadığını biliyordu. Yaşamın ilk günlerinden bu yana fiziksel durumu iyileşmişti. Mümkün olabilir mi böyle bir şey diye düşündü kendi kendine. Daha doğrusu düşünmeye pek de cüret edemedi. Babasının yanına gitti. "Ben büyüdüm," dedi kararlı bir sesle. "Artık uzun pantolon giymek istiyorum." Babası tereddüt etti. "Şey," dedi en sonunda. "Bilemiyorum. Uzun pantolon giyme yaşı 14'tür. Ama sen daha 12 yaşındasın." "Fakat yaşıma göre büyük gösterdiğimi kabul etmek zorundasın," diye karşı çıktı Benjamin. Babası alışkanlığın verdiği yanılsamayla tepeden tırnağa süzdü onu. "Bundan o kadar emin değilim," dedi. "12 yaşındayken ben de senin kadardım." Bu doğru değildi. Sadece Roger Button'ın uzun zaman önce oğlunun normal olduğuna inanma kararını vermiş olmasından kaynaklanıyordu. Nihayet bir uzlaşmaya vardılar. Benjamin saçını boyamaya devam edecekti. Kendi yaşındaki çocuklarla oynamak için daha fazla çaba sarf edecekti. Sokağa çıktığında gözlüğünü takmayacak, bastonunu götürmeyecekti. Bu tavizler karşılığında da uzun pantolon giymeye başlamasına izin verilecekti. Benjamin Button'ın 12 ile 21 yaş arasındaki hayatına dair söyleyecek pek fazla şeyim yok. Tersine büyüme yıllarının herhangi bir aksaklık yaşanmadan sürüp gittiğini belirtmekle yetinelim. Benjamin 18'ine geldiğinde 50 yaşındaki bir adam kadar dik duruyor, daha fazla saçı vardı ve rengi de kırdan siyaha doğru dönmüştü biraz. Yere daha sağlam basıyordu. Sesindeki çatlaklık ve titreklik gitmişti. Yerini sağlıklı bariton bir tını almıştı. Bu yüzden babası onu Yale Üniversitesi sınavlarına girmesi için Connecticut'a gönderdi. Benjamin sınavı geçti ve üniversiteye gitmeye hak kazandı. Üniversite kaydını yaptırdıktan sonra kayıt memuru Bay Hart'tan bir davet aldı. Onun bürosuna uğraması ve resmi işlemlerini tamamlaması gerekiyordu. Benjamin aynaya baktığında saçının kahverengi boyaya ihtiyacı olduğuna karar verdi ama şifonyerin çekmecesini kontrol ettiğinde boya şişesinin orada olmadığını gördü. Sonra hatırladı. Önceki gün şişeyi bitirip çöpe atmıştı. Şimdi ikileme düşmüştü yine. 5 dakika içinde kayıt memurunun bürosunda olmalıydı. Aklına bir çare gelmiyordu. Artık nasılsa öyle gitmek zorundaydı. Nitekim gitti de. Günaydın dedi kayıt memuru kibarca. Oğlunuz hakkında bilgi almak için mi geldiniz? Aslına bakarsanız benim adım Button diye söze girdi Benjamin. Ama Bay Hart sözünü kesti. Sizinle tanıştığıma çok sevindim Bay Button. Oğlunuz da birazdan burada olur. Ben oyum zaten diye patladı Benjamin. Birinci sınıf öğrencisi benim. Ne? Öğrenci benim. Şaka yapıyorsunuz. Hiç de değil. Kayıt memuru kaşlarını çatarak önündeki evraka baktı. Burada Bay Benjamin Button'ın yaşı 18 olarak yazılmış. Yaşım 18 dedi Benjamin kızararak. Kayıt memuru bıkkın bir ifadeyle ona baktı. Bay Button herhalde buna inanmamı beklemiyorsunuzdur. Benjamin de bıkkınca gülümsedi. 18 yaşındayım diye tekrarladı. Kayıt memuru katı bir ifadeyle kapıyı gösterdi. Çık dışarı dedi. Kampüsten de çık, şehirden de çık. Tehlikeli bir delisin sen. 18 yaşındayım. Bay Hart kapıyı açtı. Düşünsene diye bağırdı. Senin yaşındaki biri nasıl birinci sınıfta okuyabilir burada? 18 yaşındasın demek ha? Sana şehri terk etmen için 18 dakika veriyorum. Benjamin Button başı dimdik dışarı çıktı ve koridorda bekleyen 5-6 kadar öğrenci de onu meraklı gözlerle süzdüler. Benjamin biraz yürüdükten sonra dönüp hala kapının eşiğinde duran öfkeli kayıt memuruna baktı. Sert bir sesle tekrarladı. Ben 18 yaşındayım. Öğrenci grubundan kıkırdamalar yükselirken Benjamin arkasını dönüp uzaklaştı. Ne var ki yakayı o kadar kolay kurtaramayacaktı. Kederle tren istasyonuna doğru yürürken peşine bir grup insanın takılmış olduğunu fark etti. Sonra arkasındakilerin sayısı arttı. Çok geçmeden bir yığın öğrenci tarafından takip edilmeye başladı. Delinin tekinin Yale'ye giriş sınavlarını geçtiği ve kentini 18 yaşında bir genç olarak yutturmaya çalıştığı haberi kulaktan kulağa yayılmıştı. Üniversiteyi bir heyecan dalgası sarmıştı. İnsanlar şapkalarını bile almadan sınıflardan dışarı fırlamıştı. Futbol takımı idmanı yarıda bırakıp kalabalığa katılmıştı. Başlıkları eğri, eteklikleri çarpık profesör eşleri yürüyüş alayının arkasından bağırarak koşuyorlardı. Kalabalığın içinden yükselen sesler Benjamin Button'ı en hassas yerlerinden yaralıyordu. Gezgin bir Yahudi olmalı. Bu yaşta ilkokula başlasa daha iyiymiş. Şu dahi bebeğe bakın hele. Burayı huzur evi sandı herhalde. Sen en iyisi Harvard'a git. Benjamin yürüyüşünü hızlandırdı. Hatta biraz sonra koşmaya başladı. Onlara günlerini gösterecekti. Gerçekten de Harvard'a gidecekti ve bu arsızca alaycılıkları için pişman edecekti onları. Baltimore trenine sağ salim bindikten sonra başını pencereden çıkardı. Sizi pişman edeceğim diye bağırdı. Ha ha ha diye güldü öğrenciler. Yale Üniversitesi'nin yaptığı en büyük hata olacaktı bu. 1880'de Benjamin Button 20 yaşındaydı. Doğum gününde Roger Button ve ortakları toptan hırdavat şirketinde çalışmaya başladı. Aynı yıl sosyal etkinliklere katılmaya da başladı. Yani babası bazı danslı toplantılara ısrarla onu da götürüyordu. Artık 50 yaşına ulaşmış olan Roger Button ile oğlu giderek daha iyi arkadaş oluyorlardı. Aslına bakılırsa Benjamin artık saçını boyamayı bırakmış olduğundan aynı yaşta görünüyor ve kardeş zannediliyorlardı. 1 Ağustos gecesi takım elbiselerini çekip faytona bindiler. Baltimore'un hemen dışında bulunan Shevlin'lerin Krevin'deki bir dansla eğlenceye gittiler. Harika bir geceydi. Dolunayın ışığında yol donuk bir platin rengi almıştı. Geç açan çiçeklerin durgun havaya saçtığı kokular belli belirsiz kahkahaları andırıyordu. Yolun iki yanında uzanan halı misali buğday tarlalarında ak başaklar gün ışığındaki kadar şeffaf yaşıltılıydı sanki. Gökyüzünün güzelliği karşısında etkilenmemek imkansızdı neredeyse. Kuru gıda işinin geleceği çok parlak diyordu Roger Button. Manevi yönü güçlü bir adam değildi. Estetik duygusu ise basit ve sadeydi. Benim gibi ihtiyarların yeni numaralar öğrenmesi zordur, dedi derin duygular içinde. Sizin gibi enerjik ve yaşam dolu gençlerin önünde parlak bir gelecek var. Yolun ilerisinde Shevlin'lerin Krevin'in ışıkları belirdi. Sonra derin bir iş çekme sesi çalındı kulaklarına. Ya kemanların sesiydi bu ya da ay ışığında gümüş rengi almış buğdayların ışırtısı. Yolcularını kapının önünde indirmeye başlamış ihtişamlı bir kupa arabasının arkasında durdular. Bir hanım göründü arabanın kapısında. Onu yaşlıca bir beyefendi takip etti. Sonra günah kadar güzel bir genç hanım indi arabadan. Benjamin irkildi. Adeta kimyasal bir değişim sonucunda bedeninin tüm unsurları çözülüp dağılıyor ve yeniden birleşiyor gibiydi. Tepeden tırnağa ürperdi. Yanaklarına ve alnına kan hücum etti. Kulaklarında kendi kalbinin atışını duyuyordu. İlk aşktı bu. Kız ince ve narindi. Ay ışığının altında kül rengi görünen saçları, girişteki cızırtılı gaz lambalarının altında bal rengine döndü. Omuzlarına örttüğü uçuk sarı İspanyol işi şalın üzerine siyah kelebekler kondurulmuştu. Kabarık etekli elbisesinin altında ayakları ışıltılı düğmeler gibiydi. Roger Button oğluna doğru eğildi. Şu gördüğün genç hanımın adı Hildegard Monschreff. General Moncrief'in kızı. Benjamin soğuk bir tavırla başını salladı. Şirin bir yavrucak dedi kayıtsızca. Ama siyahi olan arabayı götürdüğü sırada ekledi. Beni onunla tanıştırırsın belki baba. Genç bayan Moncrief'in merkezinde durduğu bir gruba yaklaştılar. Eski geleneklere göre yetiştirilen kız Benjamin'e eğilerek selam verdi. Evet, dans edebilirlerdi. Benjamin teşekkürlerini bildirip uzaklaştı. Sendeleyerek elbette. Sırasının gelmesine kadar geçen zaman öyle ağır işliyordu ki hiç bitmeyecek gibiydi. Duvara yaslanmış, hiç konuşmadan, duygularını belli etmeden duran Benjamin, yüzlerinde tutkulu bir hayranlıkla Hildegard Moncrief'in çevresinde pervane olan Baltimore delikanlılarına cinayet işleyecekmiş gibi bakıyordu. Ne kadar da çiğ görünüyorlardı gözüne. Hayat toz pembeydi onlar için. Kıvır kıvır kahverengi favorileri onda hazımsızlığa benzer bir his uyandırıyordu. Ama sonra kendi sırası geldi. Kızla birlikte Paris'ten son vals parçaları eşliğinde dans pistinin ortasına geçtiklerinde tüm kıskançlıkları ve kaygıları kar tabakası gibi eriyip gitmişti. Gözleri kamaşmış, büyülenmiş halde hayatın henüz başladığını hissediyordu. ''Siz ve kardeşiniz buraya tam bizim arkamızdan geldiniz değil mi?'' diye sordu Hildegard. Masmavi parlak gözleriyle ona bakarak. Benjamin bir an bocaladı. Onu babasının kardeş sanmıştı. En iyisi onu aydınlatmak olmayacak mıydı? Yaledeki deneyimini hatırlayınca bundan vazgeçti. Bir hanımefendiye karşı çıkmak kabalık olurdu. Bu eşsiz anı kendi doğumunun garip ve çirkin hikayesiyle kirletmekten daha büyük bir suç olamazdı. Belki sonra anlatırdı gerçeği. O yüzden başıyla onayladı. Gülümsedi, dinlemeyi tercih etti. Mutluydu. ''Sizin yaşınızdaki erkekleri hep beğenmişimdir.'' dedi Hildegard. ''Gençler çok aptal oluyorlar. Bana üniversitede ne kadar çok şampanya içtiklerinden ve kağıt oynarken ne kadar para kaybettiklerinden söz ediyorlar. Halbuki sizin yaşınızdaki erkekler kadınların duygularını daha iyi anlıyor.'' Benjamin kıza hemen o an evlenme teklifinde bulunabilirdi. Ama büyük bir çaba harcayarak içinde kabaran bir arzuyu bastırdı. ''Siz tam romantik yaştasınız.'' diye devam etti kız. ''50. 25'likler fazla dünya işlerine dalıyor. 30'larındakiler çalışmaktan solup gitmiş oluyor. 40 koca bir pro içinceye kadar bitmeyen uzun hikayelerin yaşı. 60 ise 70'e çok yakın. Ama 50 en olgun yaş. 50 yaşını seviyorum.'' 50 o an Benjamin'e müthiş bir yaş gibi geliyordu. 50 yaşında olmayı yürekten istedi. ''Hep şunu söylerim.'' diye devam etti Hildegard. 30 yaşında bir adamla evlenip ona bakmaktansa 50 yaşında bir adamla evlenip onun bana bakmasını tercih ederim. Benjamin akşamın geri kalanını bal rengi bir sisin içinde geçirdi adeta. Hildegard onunla iki kez daha dans etti. Ayrıca güncel meselelerin hepsinde mucizevi bir şekilde uyumlu düşüncelere sahip olduklarını keşfettiler. Kız haftaya pazar onun araba gezintisine çıkacaktı ve tüm bu meseleleri daha derinlemesine tartışacaklardı. Şafak sökmeden hemen önce faytonlarıyla eve dönüş yolunda giderlerken sabahın ilk arıları vızıldıyor, batmakta olan ay serin çiğ damlaların üstünde ışıldıyordu. Benjamin babasının toptan hırdavat işiyle ilgili bir şeyler anlattığını belli belirsiz işitiyordu. ''Peki çekiç ve çivi meselesinden sonra dikkatlerimizi en çok yöneltmemiz gereken şey nedir sizce?'' dedi yaşlı Batın. ''Ah aşk!'' diye cevapladı Benjamin dalgınca. ''Aksam mı?'' dedi Roger Button. ''Ama aksam meselesini demin anlattım ya.'' Benjamin onu dinlerken doğuda gökyüzü aniden aydınlanınca gözleri kamaştı. Belirginleşen ağaçların içinde bir sarıcığın keskin ötüşü duyuldu. 6 ay sonra Bayan Hildegard Moncrief ile Bay Benjamin Button'ın nişanı öğrenildiğinde Baltimore sosyetesinde heyecan had safhaya ulaştı. Benjamin'in doğumunun artık neredeyse unutulmuş olan hikayesi hatırlandı. En fantastik ve olağan dışı biçimlerde skandal rüzgarlarına fısıldandı. Benjamin'in aslında Roger Button'ın babası olduğu, Aslında 40 yıldır hapiste tutulan kardeşi olduğu, kılık değiştirmiş John Wilkes Booth olduğu söylentisi çıktı. Son olarak da alnından çıkan iki küçük konik boynuz olduğu dedikodusu yayıldı. New York gazetelerinin pazar ekleri hikayeyi allayıp pulladılar. Ayrıca daha da çok ilgi çekmek amacıyla Benjamin Button'ın kafasına bir balığın, bir yılanın, son olarak da pirinçten bir heykelin gövdesiyle çizdiler. Gazetecilik camiasında Maryland'in gizemli adamı olarak tanındı. Ama her zaman olduğu gibi gerçek hikaye çok az dolaşıma girebildi. Gel gelelim Baltimore'da istediği yakışıklı erkekle evlenebilecek eşsiz güzellikte bir kızın kesinlikle 50 yaşında bir adamın kollarına kendisini atmasının suç olduğu konusunda herkes General Moncrief'e hak veriyordu. Bay Roger Button, oğlunun doğum belgesini koca koca puntolarla Baltimore Blaze'den yayımlattı. Kimse inanmadı. Benjamin'e bakıp da yaşı konusunda yanılmak mümkün değildi. Bu işte asıl söz hakkı olan iki kişinin kafasında ise hiçbir soru işareti yoktu. Nişanlısı hakkında anlatılan hikayeler o kadar saçma sapandı ki Hildegard işin doğrusuna da inanmayı inatla reddediyordu. General Moncrief 50'li yaşlarda olan ya da en azından 50 civarında gösteren erkeklerin ölüm oranlarının yüksekliğini boş yere hatırlattı. Toptan hırdavat işinin istikrarsızlığı hakkında boş yere nutuklar çekti. Hildegard olgun bir adamla evlenmeyi tercih etmişti. Ve evlendi de. Hildegard Moncrief'in yakınları en azından bir konuda yanılmışlardı. Toptan hırdavat işi şaşırtıcı bir şekilde büyüdü. Benjamin Button'ın 1880'deki evliliğiyle babasının emekli olduğu 1895 yılları arasında ailenin serveti ikiye katlandı. Bu başarının büyük bir kısmı da şirketin genç üyesine aitti. Baltimore sosyetesinin elinde sonunda bu çifti bağrına bastığını söylemeye bile gerek yok. Benjamin kayınpederinin yazdığı 20 cilt uzunluğundaki ve 9 önde gelen yayıncı tarafından reddedilen iç savaş tarihini çıkartmak için gereken parayı verince yaşlı General Moncrief bile damadıyla barıştı. Benjamin'in kendisi de 15 yıl içinde büyük değişimler geçirmişti. Kanı artık damarlarında yeni bir güçle akıyordu sanki. Sabahları kalkıp kalabalık ve güneşli sokaklarda iş güç peşinde koşturmak, çekici ve çivi alım satımı işinde yorulmaksızın çalışmak artık haz veriyordu ona. 1890 yılında meşhur buluşunu yaparak işletmesinde yeni bir çığır açtı. Çivi nakliyesinde kullanılan sandıklara çakılan çivilerin de alıcının malının içinde sayılması gerektiğini ortaya attı. Bu fikir zamanla kurala dönüştü. Temyiz Mahkemesi Başkanı Fossil tarafından onaylandı. Roger Button ve ortakları Toptan Hırdavat şirketinin her yıl 600 çividen fazla tasarruf etmesini sağladı. Ayrıca Benjamin hayatın eğlenceli yönlerinin giderek daha çok ilgisini çekmeye başladığını fark etmişti. Baltimore şehrinde otomobil satın alan ve kullanan ilk kişi olması, has peşinde koşma arzusunu giderek artırışının sonuçlarından yalnızca biriydi. Onunla sokakta karşılaşan yaşıtları, yüzünden fışkıran sağlık ve canlılığa kıskançlıkla bakıyorlardı. Her yıl biraz daha gençleşiyormuş gibi görünüyor diyorlardı kendi aralarında. Artık 65 yaşına ulaşmış olan ihtiyar Roger Button da oğlunu ilk dünyaya geldiğinde uygun bir şekilde karşılayamamanın pişmanlığını üzerinden atmanın fırsatını bulmuş, her ortamda onu övmeye doyamaz olmuştu. İşte bu noktada olabildiğince çabuk geçmemizin iyi olacağı nahoş bir konuya geliyoruz. Benjamin Button'ı kaygılandıran tek şey karısının artık ona çekici gelmemesiydi. O sırada Hildegard 35 yaşındaydı ve 14 yaşında Roscoe adında bir de oğlu vardı. Evliliklerinin ilk günlerinde Benjamin ona tapıyordu. Ama yıllar geçtikçe kızın bal rengi saçları heyecan vermeyen bir kahverengiye dönmüş, gözlerindeki pırıltılı mavinin yerine tatsız bir metalik donukluk almıştı. Üstelik hatta her şeyden öte artık olgun tavırları olan bir kadındı. Fazla sakin ve soğukkanlıydı. Elindekilerle yetinmeyi biliyordu. Eskisi gibi kolayca heyecanlanmıyordu. Beğenisi fazla ciddiyetliydi. İlk zamanlarda Benjamin'i danslara ve akşam yemeklerine sürüklerdi. Ama şimdi işler tersine dönmüştü. Onunla birlikte toplum içine çıkıyordu ama coşkulu değildi. Günün birinde her birimizin üstüne çeken ve sonuna kadar da bizimle kalan ebedi uyuşukluk çoktan yutmuştu onu. Benjamin'in memnuniyetsizliği giderek artıyordu. 1898'de İspanyol-Amerikan Savaşı patladığı sırada evi ona çekici gelmekten çok uzaktı. Bu yüzden orduya katılmaya karar verdi. Şirketinin gücü sayesinde yüzbaşı rütbesiyle savaşa gitti. Ama sonra orduya öyle iyi uyum sağladı ki binbaşılığa yükseldi. Son olarak da tam vaktinde yarbaylığa yükselip meşhur San Juan Tepesi taarruzuna katıldı. Hafif yaralandı ve bir madalya aldı. Benjamin askerlik hayatının hareketliliğini ve heyecanını öyle çok sevmişti ki hiç ayrılmak istemiyordu. Ama işlerine ilgi göstermesi gerektiği için ordudan ayrılıp evine döndü. İstasyonda bando takımı tarafından karşılandı ve evine kadar tören alayıyla götürüldü. Kocaman ipek bir bayrak sallayan Hildegard onu verandada karşıladı. Benjamin daha onu öptüğü anda yüreği burkuldu. Aradan geçen 3 yılın yarattığı etkiyi fark etmişti. Karısı artık 40 yaşında bir kadındı ve saçına yer yer aklar düşmüştü. Bu manzara Benjamin'i daha da çok bunalıma sürükledi. Yukarıdaki odasında o tanıdık aynaya baktı. Daha yakına geldi. Endişeyle yüzünü inceledi. Sonra da savaş öncü üniformayla çektirdiği bir fotoğrafla yüzünü karşılaştırdı. "Yüce Tanrım," dedi yüksek sesle. Süreç devam ediyordu, hiç şüphe yoktu. Şimdi 30 yaşında bir adam gibi görünüyordu. Buna sevinecek yerde çok huzursuz oldu. Gençleşmeye devam ediyordu. Yaşına denk bir noktaya gelince doğumundan itibaren başlayan garip durumun bir son bulacağını umuyordu o zamana dek. Tepeden tırnağa ürperdi. Onu korkunç, alışılmadık bir kader bekliyordu anlaşılan. Alt kata indiğinde Hildegard onu bekliyordu. Biraz asabı bozuktu sanki. Benjamin onun yanlış giden bir şeyler olduğunu nihayet keşfettiğini düşündü. Gerilimi azaltmak için akşam yemeğinde kendince nazik bir şekilde konuyu açtı. "Herkes daha da genç göründüğümü söylüyor," dedi umarsızca. Hildegard ters ters baktı ona. "Bu sana böbürlenecek bir şey gibi mi geliyor?" "Böbürlenmiyorum," dedi Benjamin tedirgince. Kadın hor görüsünü belli eden bir sesle sözlerini sürdürdü. Buna bir son verecek kadar bir an durdu. "Haysiyetli olsaydın keşke." "Ama nasıl?" diye sordu Benjamin. "Seninle bunu tartışmayacağım," dedi kadın. "Fakat bazı şeyleri yapmanın doğru yolu da vardır, yanlış yolu da. Herkesten farklı olmayı kafana koyduysan seni durdurabileceğimi sanmıyorum. Ama pek düşünceli bir davranış olduğunu söyleyemeyeceğim." "İyi ama elimde değil Hildegard." "Bence elinde. Sadece fazla inatçısın. Başkaları gibi olmak istemediğini düşünüyorsun. Hep böyle oldun zaten. İleride de böyle olacaksın. Ama herkes hayata senin gibi baksaydı dünya nasıl bir yer olurdu hiç düşündün mü?" Bu artık o kadar manasız ve cevap verilemez bir iddiaydı ki Benjamin sesini çıkarmadı. Bundan sonra aralarındaki uçurum giderek genişledi. Geçmişte ona nasıl hayranlık duymuş olduğunu hatırlamaya çalışıyordu boş yere. Bütün bunlar yetmezmiş gibi yeni asrın başlarında eğlenmeye olan açlığının daha da arttığını hissediyordu. Baltimore şehrinde onsuz hiçbir parti yapılamıyordu artık. Genç evli kadınların en güzelleriyle dans ediyor, sosyeteye yeni tanıtılan en gözde hanımlarla sohbet ediyor, onlarla birlikte olmaktan büyük keyif alıyordu. Bu sırada karısı da tekinsiz bir dul gibi bir köşede genç kızların refakatçileri arasında oturuyor, kah ayıplayarak, kah ciddiyetle, şaşkınlıkla, sistemle onu seyrediyordu. "Baksanıza," diyordu insanlar. "Ne kadar yazık. Şu gencecik adam 45 yaşında bir kadına mahkum olmuş. Karısından 20 yaş gençtir herhalde." 1880'lerde annelerinin ve babalarının bu uyumsuz çiftle ilgili tamı tamına aynı şeyleri tersten söylediğini unutmuşlardı. İnsanlar kaçınılmaz olarak unutur çünkü. Benjamin'in evdeki mutsuzluğunu telafi eden yeni bir ilgi alanı vardı. Golf oynamaya başlamıştı ve çok da başarılı olmuştu. Dans etmeyi de çok seviyordu. 1906'da Boston dansının ustasıydı. 1908'de Maxine'i ondan iyi beceren yoktu. 1909'da ise şato yürüyüşü konusundaki maharetini şehirdeki tüm delikanlılar kıskanıyordu. Bu sosyal faaliyetler işlerini de bir ölçüde engelliyordu elbette. Ama 25 yıl boyunca toptan hırdavat işinde çalışıp çabalamıştı. Artık işleri oğluna devredebileceğini düşünüyordu. Roscoe daha kısa süre önce Harvard'dan mezun olmuştu. Onu ve oğlunu sık sık birbirine karıştırıyorlardı. Bu Benjamin'in hoşuna gidiyordu. İspanyol-Amerikan Savaşı dönüşünde hissettiği o sinsi korkuyu kısa sürede unutmuş, görünümünün tadını çıkarmaya başlamıştı. Bu nefis kremanın üstünde tek bir sinek vardı. Karısıyla birlikte insan içine çıkmaktan nefret ediyordu. Hildegard artık neredeyse 50 yaşındaydı ve yanındaki görüntüsü kendisini gülünç hissetmesine yol açıyordu. 1910 yılının 1 Eylül günü Roger Button ve ortakları toptan hırdavat şirketi genç Roscoe Button'a devredildikten birkaç yıl sonra 20 yaşlarında görünen bir adam Cambridge'deki Harvard Üniversitesi'ne başvurdu. Bir daha asla 50 yaşını göremeyeceğini beyan etme hatasını yapmadı. Aslında oğlunun 10 sene önce aynı okuldan mezun olduğundan da hiç bahsetmedi. Kaydı yapıldı ve bir çırpıda sınıfın en seçkin öğrencileri arasına girdi ki bunun sebeplerinden biri ortalama yaşı 18 olan diğer öğrencilerden biraz daha büyük görünmesiydi. Fakat asıl başarısını Yale ile yapılan futbol maçındaki ataklığına borçluydu. Öyle soğukkanlı ve amansız bir öfkeyle oynuyordu ki 7 kez kale çizgisini geçip sayı yaptı. 14 kez de alan golü attı. Üstelik Yale takımından tam 11 oyuncunun bilincini yitirmiş halde sahadan dışarı sedyeyle götürülmesine yol açtı. Böylece okulun en ünlü şahsiyetlerinden biri oldu. Tuhaf ama 3. sınıfta takıma alınmayı bile güç bela başarabildi. Antrenörler kilo kaybettiğini söylüyorlardı ve aralarındaki daha iyi gözlemciler boyunun da eskisi kadar uzun olmadığını belirtiyorlardı. Hiç kale çizgisini geçip sayı yapmadı. Hatta takımda tutulmasının esas nedeni müthiş ünü sayesinde Yale takımında dehşet ve dağınıklık yaratacağının umulmasıydı. Son yılında takıma girmeyi bile başaramadı. Artık öyle ince ve kırılgandı ki bir keresinde ikinci sınıflar tarafından birinci sınıf zannedildi. Bu olay yüzünden kendini korkunç bir şekilde aşağılanmış hissetti. Kendi sınıfında ona bir tür deha gözüyle bakıyorlardı. 16 yaşından büyük göstermeyen bir son sınıf öğrencisiydi ve sınıf arkadaşlarının sefahat merakı karşısında sıklıkla hayrete düşüyordu. Dersler giderek ona daha zor geliyordu. Fazla ileri düzeydeydiler sanki. Sınıf arkadaşlarının meşhur bir lise olan ST Milas'tan söz ettiklerini duydu. Aralarından birçoğu bu lisede üniversiteye hazırlanmıştı. O yüzden mezun olduktan sonra ST Midas'a girmeye karar verdi. Kendi boyundaki çocuklar arasında korunaklı bir hayat sürme fikri hoşuna gidiyordu. 1914'te mezun olduktan sonra cebinde Harvard diplomasıyla Baltimore'daki evine döndü. Hildegard artık İtalya'ya yerleştiğinden Benjamin de oğlu Roscoe'nun yanında oturmaya karar verdi. Gel gelelim görünüşte hoş karşılansa da Roscoe'nun ona karşı hislerinde bir içtenlik olmadığı ortadaydı. Hatta evin içinde ergen havalarında aylak aylak gezinen Benjamin'in biraz ayak altında olduğunu düşünüyor gibiydi. Roscoe evlenmişti. Baltimore sosyetesinin önde gelen üyelerindendi ve ailesiyle bağlantılı bir rezalet çıkmasını istemiyordu. Sosyetenin genç üyeleri ve üniversiteliler arasında artık pek de istenen biri olmayan Benjamin yapyalnız kalmıştı. Ancak yakınlarda oturan 15 yaşlarında 3-4 oğlanla arkadaşlık edebiliyordu. ST Midas Lisesi'ne gitme fikri yeniden zihninde belirmişti. Günün birinde Roscoe'ya, ''Sana liseye gitmek istediğimi defalarca söyledim.'' dedi. ''Git o zaman.'' diye kestirip attı Roscoe. Bu mesele hiç hoşuna gitmiyor, tartışmaya girmekten de kaçınıyordu. ''Tek başıma gidemem.'' dedi Benjamin çaresizce. ''Beni kaydettirmen ve oraya götürmen gerek.'' ''Vaktim yok.'' dedi Roscoe sertçe. Gözlerini kısıp huzursuzca babasına baktı. ''Aslına bakarsan.'' diye ekledi. En iyisi bu işin peşini bırakman. Daha fazla beyninin etini yememen. En iyisi kısa kesmen. En iyisi durdu. Doğru sözcükleri ararken yüzü kıpkırmızı olmuştu. En iyisi hemen şimdi dönüp diğer yöne doğru ilerlemeye başlaman. Bu iş artık fazla ileri gitti. Hiç komik değil, düzgün davran artık. Benjamin oğluna baktı. Ağladı ağlayacaktı. Bir şey daha var dedi Roscoe. Evde misafirler varken bana amca demeni istiyorum. Roscoe değil. Anladın mı beni? 15 yaşında bir oğlanın bana ilk adımla hitap etmesi gülünç oluyor. Belki de en iyisi sen bana her zaman amca de. Böylece daha çabuk alışırsın. Roscoe babasına sert bir bakış attıktan sonra arkasını döndü. Bu konuşmanın sona ermesinin ardından Benjamin üzüntü içinde üst kata çıkıp aynada kendisine baktı. 3 aydır tıraş olmamıştı. Ama yüzünde incecik, seyrek beyaz tüyler dışında hiçbir şey yoktu. Ve bu tüylerde uğraştığına değmezdi. Harvard'dan ilk döndüğü zaman Roscoe ona gözlük ve takma sakal kullanmasını önermişti. İlk yıllarındaki maskaralık tekrarlanacak gibi görünmüştü ilk başta. Ama sakal çok kaşındırıyor, üstelik de utandırıyordu onu. Benjamin ağlaya zırlaya itiraz edince Roscoe da gönülsüzce vazgeçmişti. Benjamin bir çocuk kitabını açıp okumaya başladı. Kitabın adı Bimini Körfezi İzcileri'ydi. Fakat kendini savaş düşünürken buldu. Amerika bir ay evvel İtilaf Devletleri'ne katılmıştı ve Benjamin de askere yazılmak istiyordu ama heyhat. En düşük başvuru yaşı 16'ydı ve o kadar büyük göstermiyordu. Fakat doğru yaşı olan 57'yi söylese zaten hiçbir yolu yoktu onu almalarının. Kapının çaldığını duydu. Uşak elinde bir mektupla içeri girdi. Mektubun köşesinde kocaman bir resmi mühür vardı ve Bay Benjamin Button'a gönderilmişti. Benjamin hevesle mektubu yırtıp açtı ve içinde yazanları okuduğunda neredeyse havalara uçacaktı. Mektupta İspanyol-Amerikan Savaşı'nda hizmet veren pek çok yedek subayın daha yüksek rütbeyle orduya geri çağrıldığı belirtiliyordu. Onu da Birleşik Devletler ordusuna tuğ general atamışlardı ve derhal birliğine intikal etmesi emrediliyordu. Benjamin heyecandan titreyerek ayağa fırladı. Bu tam da istediği şeydi. Şapkasını kaptı, 10 dakika sonra Charles Caddesi'ndeki büyük terzi dükkanından içeri girdi ve incecik güvensiz sesiyle üniforma diktirmek için ölçü vermeye geldiğini söyledi. "Askercilik mi oynayacaksın evlat?" diye takıldı tezgahtar. Benjamin'in yanakları kızardı. "Ne yapacağımın bir önemi yok," dedi öfkeyle. "Soyadım Button ve MT Vernon Place'te oturuyorum. Paranızı vereceğimi biliyorsunuz." "Pekala," dedi tezgahtar tereddütle. "Sen vermesen de babam verir herhalde." Benjamin'in ölçüleri alındı. Bir hafta sonra da üniforması hazırdı. Doğru düzgün bir general nişanı edinmekte güçlük çekti. Çünkü satıcı daha gösterişli ve eğlenceli bulduğu Gazi Mareşal madalyasını vermekte diretmişti. Bir gece Roscoe'ya hiçbir şey söylemeden evden ayrılıp trenle Güney Carolina'daki Mosby kışlasına gitti. Orada bir piyade tugayına komuta etmesi emredilmişti. Sıcak ve nemli bir Nisan günü kışlanın girişine geldi. Tren istasyonundan gelmek için tuttuğu arabanın parasını ödedi ve nöbet bekleyen muhafıza döndü. "Şu eşyaları taşıyacak birini bul," dedi sert bir tavırla. Muhafız ters ters baktı. "Nereden buldun sen bu general üniformasını evlat?" dedi. İspanyol-Amerikan Savaşı gazisi Benjamin'in gözlerinde kıvılcımlar çaktı ama heyhat, sesi pek ince çıktı. Asker hazır ol diye gürlemeye çalıştı. Sonra nefes almak için durdu. Ama birden muhafızın topuklarını birbirine vurup silahını önünde dik tutarak hazır ola geçtiğini gördü. Benjamin gururla gülümsemesine gizlemeye çalışıyordu. Ama çevresine baktığında gülümsemesi silindi. İtaate yol açan kişi kendisi değil, at üstünde onlara doğru yaklaşan heybetli bir topçu albayıydı. "Albay," diye seslendi ince sesiyle. Albay yanına geldi. Dizginleri çekti ve soğukkanlılıkla ama biraz da şaşarak ona baktı. "Sen kimin oğlusun bakalım?" dedi sevecen bir sesle. "Ben şimdi sana kimin oğlu olduğumu gösteririm," dedi Benjamin öfkeden titreyen sesiyle. "Derhal in şu attan." Albay kahkahayı patlattı. "Sen mi bineceksin yoksa general?" "Al," diye haykırdı Benjamin umutsuzca. "Oku şunu." Görev emrini albaya uzattı. Albay emri okuyunca gözleri yuvalarından dışarı uğradı. "Nereden buldun sen bunu?" dedi. Evrakı kendi cebine koyarken. "Çok yakında anlayacağın üzere devlet tarafından verildi." "Sen gel bakalım benimle," dedi albay yüzünde tuhaf bir ifadeyle. "Karargaha gidip bu meseleyi şöyle enine boyuna bir konuşalım. Hadi." Albay dönüp atını yavaşça karargaha doğru sürdü. Benjamin'in mümkün olduğunca istifini bozmadan onu takip etmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Ama bu arada ondan çok acı bir intikam alacağına da yeminler ediyordu içinden. Fakat intikamını almadı. 2 gün sonra oğlu Roscoe alelacele çıkılmış bir yolculuk sebebiyle öfkeden kudurmuş bir halde Baltimore'dan geldi. Hüngür hüngür ağlayan, üniformasız generali eve geri götürdü. 1920'de Roscoe Button'ın ilk çocuğu doğdu. Gel gelelim, yapılan kutlamalar sırasında 10 yaşlarında gibi duran, evin etrafında kurşun askerler ve minyatür bir sikle oynayan minik pasaklı çocuğun aslında bebeğin özbeöz büyük babası olduğunu dile getirme gereğini kimse duymadı. Canlı ve neşeli yüzü zaman zaman hüzünle gölgelenen küçük çocuktan kimse nefret etmiyordu. Ama Roscoe Button için onun varlığı tam bir işkence kaynağıydı. Roscoe kendi kuşağının deyişiyle bu meseleyi verimli bulmuyordu. Ona göre babası 60 yaşında görünmeyi reddetmiş, yani Roscoe'nun en sevdiği ifadeyle tam bir erkek adam gibi davranmak yerine tuhaf ve sapıkça bir yola girmişti. Aslına bakılırsa konu yarım saat kadar bir süre düşünmeye kalktığında delirecek gibi oluyordu. Roscoe girişken kişilerin genç kaldığını kabul edebilirdi. Ama artık bu kadarı verimsizdi. Roscoe'nun bakışı bu kadarla sınırlıydı işte. 5 yıl sonra Roscoe'nun minik oğlu aynı dadının gözetiminde küçük Benjamin'le çocuk oyunları oynayacak kadar büyümüştü. Roscoe onların aynı gün anaokuluna götürüyordu. Benjamin ince renkli kağıt şeritleriyle oynamanın, onlarla kedi merdiveni, zincir ya da garip ve güzel tasarımlar yapmanın dünyanın en büyüleyici oyunu olduğunu düşünüyordu. Bir seferinde yaramazlık yaptı ve köşede beklemesi söylendi. O zaman ağladı. Ama genellikle neşeli bir odada keyifli anlar yaşıyorlar, pencereden içeriye gün ışığı vuruyor, Bayan Bailey'nin sevecen eli zaman zaman onun dağınık saçlarının üstünde dolaşıyordu. Roscoe'nun oğlu ertesi yıl birinci sınıfa geçti. Ama Benjamin anaokulunda kaldı. Orada çok mutluydu. Kimi zaman diğer çocuklar büyüdüklerinde ne olacaklarından bahsettiklerinde Benjamin'in minik yüzünden bir gölge geçiyor. Bu hayalleri asla paylaşamayacağını çocuk aklıyla da olsa hatırlıyordu. Pek bir şey değişmeden günler günleri kovaladı. Anaokuluna 3. yıl daha gönderildi. Ama parlak kağıt şeritleri ne işe yaradığını bile anlayamayacak kadar küçüktü artık. Diğer çocukların yanında küçük kaldığı için ağlıyor, onlardan korkuyordu. Öğretmen onunla konuşmayı denedi ama Benjamin anlamak için büyük bir gayret sarf etmesine rağmen hiçbir şey anlamadı. Anaokulundan alındı. Asla ütüsüz bırakmadığı damalı bir elbise giyen dadısı Nana minik dünyasının merkezine yerleşti. Hava güzel olursa parkta yürüyüşe çıkıyorlardı. Nana kocaman gri bir canavarı işaret ederek fil diyordu. Benjamin de ondan sonra tekrar ediyordu. Geceleyin yatağına yatırılmak üzere pijaması giydirilirken de til til diye haykırmaya devam ediyordu. Bazen Nana onun yatakta zıplamasına izin veriyordu. Bu çok eğlenceliydi çünkü doğru şekilde oturarak düşersen yatağın yayları seni tekrar ayağa kaldırıyordu. Ayrıca zıplarken ah yaparsan sesin de çok komik bir şekilde dalgalanıyordu. Şapkalıktaki büyük bastonu alıp sandalyelere ve masalara hücum ederek vur vur diye bağırmayı çok seviyordu. Evde misafir varsa yaşlı kadınlar ona gereğinden fazla ilgi gösterince şaşkınlık ve ilgiyle baka kalıyordu. Genç hanımlar onu öpmeye kalkınca da biraz kılgınca boyun eğiyordu. Uzun gün 5 gibi sona erdiğinde Nana onu üst kata çıkarıyor, bir yulaf kepeği ile başka lezzetli ve yumuşak yiyecekler yediriyordu. Çocukça uykularında rahatsız edici hatıralar yoktu. Üniversitedeki cesur günlerine, pek çok kızın kalbini pırpır ettirdiği pırıltılı zamanlarına ilişkin hiçbir şey kalmamıştı zihninde. Onun için artık sadece karyolasının beyaz ve güvenli duvarları, Nana, zaman zaman onu görmeye gelen bir adam, bir de alacakaranlıkta uyumasından hemen önce Nana'nın işaret edip güneş dediği kocaman turuncu bir top vardı. Güneş battığında Benjamin'in gözleri kapanmaya başlıyordu. Düş görmüyordu. Hiçbir rüya kaçırmıyordu rahatını. Geçmişi, San Juan tepesine doğru askerlerinin başında vahşice hücuma kalkışı, aşık olduğu genç Hildegard uğruna kalabalık şehirde yaz akşamları geç saatlere kadar çalıştığı ilk evlilik yılları, Monroe sokağındaki eski kasvetli Button konağında büyük babasıyla birlikte oturup tütün içtikleri daha eski günler, tüm bunlar kayıp düşler gibi silinip gitmişti zihninden. Sanki hiç yaşanmamışlardı. Hatırlamıyordu onları. Bir önceki karnını doyuruşunda sütün ılık mı yoksa soğuk mu olduğunu ya da günleri nasıl geçtiğini de hatırlayamıyordu. Sadece karyolasını ve Nana'nın tanıdık varlığını biliyordu. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamaz oldu. Karnı acıktığı zaman ağlıyordu. Hepsi bu kadardı. Günler geceler boyu sadece nefes alıyor, yukarıda bir yerlerden gelen tatlı mırıltıları pek az duyabiliyor, kokuları çok az ayırt edebiliyor, ışığı ve karanlığı bile zar zor algılıyordu. Sonra her şey karardı. Beyaz kargola ve yukarıda hareket eden bulanık yüzler, ılık sütün o güzel tadı. Hepsi zihninden silinip gitti. Son.